الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها ملعونة إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ گرامی قدر اور طلبہ عزیز، یہ روایت جو اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے اور اس میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ دنیا جہان کی ایسی تمام مصروفیات جو ذکر خداوندی سے خالی ہوں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ لعنت کا مطلب ہی ہے کہ آدمی رحمت خداوندی سے دور ہو جائے۔ ہاں، اگر دنیا کی مصروفیت نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی یاد برقرار ہے، اور یاد اس طرح ہے کہ اللہ کا اس معاملے میں جو حکم ہے وہ حکم ہم بجا لا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد میں شامل ہے۔ تو اب وہ دنیا کی مصروفیت بھی موجب اجر و ثواب بن جاتی ہے، پھر وہ دنیا ملعون نہیں رہتی، بلکہ وہ دنیا بھی آدمی کے لیے آخرت میں رفع درجات کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ، سچا اور امانتدار تاجر، ایمان والا، اس کا حشر آخرت میں انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا، حالانکہ دکان پہ بیٹھا ہے، چیزیں بیچ رہا ہے، لیکن جب وہ سچائی امانت داری پیش نظر رکھ رہا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ اللہ کو یاد کیے ہوئے ہیں، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے۔ تو یہ دنیاوی کاروبار اس کے لیے رفع درجات کا سبب بن جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر آدمی بظاہر دیکھنے میں دین کا کام کرے لیکن نیت میں فتور ہو. تقریر اس لیے کر رہا ہے تاکہ سننے والے بہت خوش ہو جائیں اور بڑی واہ واہ کرنے لگیں تو یہ تقریر بھی لعنت بن جائے گی. پڑھ اس لیے رہا ہے تاکہ میں شیخ الحدیث بن جاؤں اور میرا اکرام کیا جائے تو یہ پڑھنا بھی قابل لعنت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال مقبول ہوں تو ہم اپنی نیتیں بھی درست رکھیں اور ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی پیش نظر رکھیں تو پھر یہ مصروفیات جو بظاہر دنیا کی ہیں وہ بھی دین بن جائیں. اسی بات کو آپ نے وما والاہ سے ظاہر فرمایا الا ذکر اللہ وما والاہ, یعنی دنیا کی تمام چیزیں قابل لعنت ہیں مگر اللہ کا ذکر اور جو اللہ کے ذکر کے ملحقات ہیں صورتیں ہیں جتنی بھی ذکر خداوندی کی وہ لعنت سے دور ہیں تو رحمت سے قریب ہیں. اب اس کے اندر سب شامل تھے لیکن زیادہ اہتمام کے طور پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا, ساری چیزیں ملعون ہیں مگر جو عالم دین ہے وہ ملعون نہیں, جو متعلم دین ہے وہ بھی ملعون نہیں. اس لیے کہ یہ جو علم پڑھ رہا ہے یہ قابل عظمت ہے تو جب اس علم سے نسبت حاصل ہو گئی تو اسے بھی عظمت نصیب ہو گئی. چنانچہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یوں نہیں کہا آپ نے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو بڑا سرمایہ دار ہو, یہ نہیں کہا جو کروڑ پتی ارب پتی ہو, یہ نہیں کہا جو سب سے بڑا پہلوان ہو طاقتور ہو, یہ نہیں کہا کہ جو سب سے بڑا حکمراں ہو, نہیں. کیا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم, سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھلائے اور سارا دین اس کا سرچشمہ کیا ہے قرآن کریم اور اس کی تشریح احادیث شریفہ ہے. تو جو آدمی اس مشغلے میں لگا ہوا ہے قرآن حدیث فقہ فتاوی اس مشغلے میں جو لگا ہوا ہے وہ سب سے بہترین آدمی ہے خیرکم, اور وہ ملعون نہیں ہے, استثناء کیا گیا ہے. وعالماً ومتعلماً, یہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جن پر اللہ کی لعنت, یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن پر اللہ کی رحمت. اس لیے ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا ہے, لاکھوں کروڑوں میں ہمیں اللہ نے منتخب فرمایا اپنے دین کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے. جو طلبہ ابتدائی درجات میں ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ جو علوم عالیہ ہیں حمزہ سے عالیہ ان میں خوب ملکہ پیدا کریں, نحو و صرف لغات اشتقاق اس پر پوری مہارت, کیونکہ اگر آدمی کی نحو و صرف مضبوط نہ ہو تو وہ عبارت صحیح پڑھ نہیں سکتا اور جب صحیح نہیں پڑھ سکتا تو صحیح سمجھ بھی نہیں سکتا. کون سا صیغہ ہے؟ اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کے معانی کیا ہیں؟ کیا فاعل ہے؟ کیا مفعول ہے؟ کیا مفعول بھی ہے؟ کیا مفعول فی ہے؟ کیا بدل ہے؟ کیا مبدل ہے؟ کس پر کیا اعراب آئے گا؟ کیا معرب ہے؟ کیا مبنی ہے؟ اگر طالب علم کو یہ پتہ نہ ہو تو وہ قرآن و حدیث کیا سمجھے گا؟ اور یہ بچپن کا زمانہ, یہی یاد کرنے کا زمانہ ہے. اس میں جو آپ نے رٹ لیا, یاد کر لیا, سمجھ کر کے ذہن میں محفوظ کر لیا, مرتے دم تک آپ کے کام آئے گا. علماء نے لکھا ہے آدمی کی صلاحیت جانچنے کے لیے جب وہ بولے تو یہ دیکھا جائے کہ اس کے اعراب کیسے ہیں, کوئی بھی زبان ہو, اردو ہو, ہندی ہو, بنگلہ ہو یا عربی ہو, جس زبان میں آدمی گفتگو کر رہا ہے اس کے اعراب کیا ہیں. اگر صحیح اعراب بول رہا ہے سمجھا جائے گا کہ یہ سمجھدار ہے, اسے کچھ ہے عطا پتا. صحیح اعراب نہیں ہے تو دو چار منٹ میں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے. ہو جائے گا یا نہیں؟ ہمارے ہاں کوئی طالب علم عبارت گڑبڑ پڑتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے فائل پر تم نے زبر پڑ دیا تو کیا تم نے نحو کی کوئی نئی قسم ایجاد کی ہے یا تمہیں کوئی اتھارٹی مل گئی ہے کہ تم جو چاہے پڑھو؟ کہتا نہیں ایسا تو نہیں ہے. کہ نہیں ہے تو پھر صحیح پڑھو. ایسا نہیں ہے کہ الگ ٹپ پڑھتے چلے جاؤ جو دماغ میں آ جائے. اس لیے اعراب درست ہونا چاہیے. ہر طالب علم کا اعراب عبارت میں درست ہونا چاہیے, ورنہ وہ عبارت سمجھ نہیں سکتا. یہ تو ہے بیان کا کمال کہ آدمی جب زبان بولے تو اعراب اس کا درست ہو. اور تحریر کے اندر جانچنے کا معیار کیا ہے؟ وہ ہے املا. اگر املا درست ہے تو پتہ چلتا ہے ہاں آدمی کے اندر کچھ ہے صلاحیت, اور املا درست نہیں ہے امتحان کے پرچے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کی کیا پوزیشن ہے. ہر زبان کے املا کے اندر الگ الگ اصول ہیں. بعض الفاظ پڑھے جاتے ہیں, بعض نہیں پڑھے جاتے ہیں. انگریزی میں انہیں سائلنٹ کہتے ہیں, لکھے جاتے ہیں. اب جو انگریزی سے واقف ہے وہ لکھے گا لیکن پڑھے گا نہیں, اور نہیں واقف ہے ہم جیسا تو الٹب اب سوچے گا یہ کیسے پڑھا جائے. مثلا اردو میں پڑھا جاتا ہے میں خوش ہوں. کیا پڑھا جاتا ہے؟ میں خوش ہوں. اور جب بنگالی پڑھے گا تو کیا پڑھے گا اسے؟ میں خوش ہوں, کیونکہ واو آتا ہے اس میں, خا واو شین, یوں لکھا جائے گا اسے. اگر آپ واو کے بغیر لکھ دیں خا شین تو وہ تو کچھ اور ہو جائے گا. ہو جائے گا یا نہیں؟ اب جس کو واقفیت نہیں ہے تو وہ خوش لکھا ہوا ہے خا واو شین تو پڑھے گا کیا؟ خوش, یا خوش پڑھے گا یا خوش پڑھے گا. تو املا سے پتہ چلتا ہے. عربی زبان کے اندر بھی الگ الگ اصول ہیں, یہ لفظ کیسے لکھا جانا ہے, یہ کیسے پڑھا جانا ہے. تو ہم اپنے املا کو بھی درست کرنے کی کیا کریں, کوشش کریں, اعراب بھی درست ہو اور املا بھی کیا ہو, درست. جو متوسط درجے کے طلبہ ہیں چار ان سے آگے بڑھ گئے, سمجھے. ان کو کیا چاہیے, ہر کتاب کے لیے ایک نوٹ بک بنائیں کاپی, اور استاد کی تقریر غور سے سن کر اپنے الفاظ میں وہ کاپی لکھیں, اس کی اپنے الفاظ میں کاپی. ہاں, جو استاد بول رہا ہے بعینی ہی وہ الفاظ ضروری نہیں, سمجھ لو پہلے, اس کا خلاصہ لکھ دو. اور جو ہمارے ہاں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, جلالین شریف ہو, ہدایہ ہو, حسامی ہو, نور الانوار ہو, شرع عقائد ہو, اس کے جو حواشی چھپے ہوئے ہیں وہ ایک مرتبہ ضرور نظر سے گزر جانے چاہیے. جو عربی حواشی ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں, بڑی بڑی شروحات سے کشید کر ان کو نکالا گیا ہے. اور میں طلبہ کو توجہ دلاتا ہوں, ان کتابوں کے اندر جو بین السطور باریک باریک لکھا رہتا ہے یہ بھی بڑا قیمتی ہے. بڑے بڑے اشکالات کا حل اس میں ہے, بڑے بڑے گرہیں اس میں کھل جاتی ہیں. ان بین السطور کو بھی نظر انداز مت کرو. طلبہ سے میں کہتا ہوں بین السطور کی بات واضح کر کے کہ دیکھو یہ بین السطور میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے, اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے. دعا کرو بین السطور لکھنے والے کو کہ اس نے نقد تمہیں فراہم کر دی, جس کے لیے کتنی کتابیں تمہیں تلاش کرنی پڑتی. تو ان حواشی اور بین السطور پہ طالب علم کی کیا ہونی چاہیے, نظر ہونی چاہیے, تو سبق اچھا سمجھ میں آئے گا. اور یاد کرنے کے لیے استاد کی تقریر غور سے سن کے اپنے الفاظ میں نوٹ کر لو. بہت سے طلبہ کا ذہن ایسا ہوتا ہے زبانی یاد کریں تو یاد نہیں ہوتا, اسی کو اگر وہ لکھ لیں تو خود بخود یاد ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ یہ آپ کے پاس ایک سرمایہ رہے گا, لکھنے کا ذوق پیدا ہوگا, قلم پکڑنے کا ذوق پیدا ہوگا, سلیقہ آئے گا, خود بخود ایسے ہی آدمی سیکھتا ہے. بنا بنایا کوئی آدمی دنیا سے نہیں ٹپکتا. نبیوں کے علاوہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام نہیں کیا کہ بنا بنایا آ گیا. ہاں, نبی کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ کی طرف سے بنی بنائی آتی, سمجھے. ہمیں آپ کو تو کیا کرنی پڑے گی, محنت ہی کرنی پڑے گی تدریجاً. کوئی آدمی ایک دم سے علامہ نہیں بن جاتا ہے, جیسے کوئی آدمی ایک دم سے جوان نہیں ہو جاتا. ایسا نہیں کل پیدا ہوا آج جوان ہو گیا, دیکھا ہے کبھی آپ نے ایسا؟ یا یہ کہ کوئی آدمی اچانک جوان ہی ٹپک گیا ہو آسمان سے کہ لو بھائی آ گیا نیا, کل تک تھا نہیں آج آ گیا, ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ پھر پہلے بچہ ہے, پھر اور بڑا ہے, پھر اور بڑا ہے. اسی طریقے پر اللہ نے دنیا کو تدریجن بنایا ہے. پودا بھی پہلے کیا ہوتا ہے, بالکل کمزور, پھر ہلکا ہلکا ہلکا ہلکا بڑھتا ہے, پھر تناور درخت بن جاتا ہے. ایسے ہی آدمی تھوڑی تھوڑی محنت کرے گا, آگے بڑھے گا, آگے بڑھے گا, پھر بڑھ جائے گا ماشاءاللہ. اللہ کی طرف سے دینے میں کمی نہیں ہے, ہماری طرف سے مانگنے میں کمی ہے, طلب میں کمی ہے, اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے. تو ہم سب اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ. اور جو طلبہ تخصصات میں ہیں ماشاءاللہ اس مدرسے میں, افتا کا بھی تخصص ہے، حدیث کا بھی تخصص ہے، دعوت و ارشاد کا بھی کیا ہے تخصص ہے، تو مجموع تخصصات ہے یہ ادارہ ماشاءاللہ. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ واقعتاً اختصاص پیدا کریں، اتنی محنت کریں اتنی محنت کریں کہ اس فن کے اندر ان کو ملکہ نفسانیہ پیدا ہو جائے، فقہ کے اصول اور جزیات پر گہری نظر ہو جائے، اصول حدیث پر گہری نظر ہو جائے، اور دیگر جو علوم ہیں ان کی جو بنیادیں ہیں وہ ذہن میں مستحضر ہو جائیں. اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، تمرین اور مشق کی ضرورت ہے. جتنا آپ کا تعلق مطالعے سے مضبوط ہوگا، تحریر سے مضبوط ہوگا، اتنی ہی آپ کے استعداد میں جھلا پیدا ہوگی. ماشاءاللہ اچھے اساتذہ یہاں موجود ہیں، اچھا ماحول ہے، تعلیم کا بھی تربیت کا بھی، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، ان اوقات کو غنیمت سمجھیں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور الفتن سے محفوظ فرمائے، سبھی معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائے، جو منصوبے ہیں ان کو غیب سے پورا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت دعا کربین، دعا کرار پوربے اور ایک شکریہ آدائی না করলে না হয়।